drugaricu, kroz suze mi ona veli, dragi me je ostavio, moju ljubav on ne želi. Zbog rastanka ne tuguj, oželi mu sreću i sjeti se da ja dragog nikad vidjet. Nemoj zbog tog suze liti, jer u nadi može živjet, nekad ćeš ga makar sresti. Zbog rastanka ne tuguj, oželi mu sreću i sjeti se da ja dragog nikad sresti. Istinu gorku znam i bez nas.